أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف شپگشتم سپارا ویشتم نمبر آیات. مخ کے آیاتن کے دا عادیانو دا سمودیانو او دا قوم لوط وغیرہ دا تباہ او دا عذاب ذکر اوشو. دغ قومنا دا مکے والو دا سفر پلار کی راضی او دوی وینی. اللہ فرمائی چی دغ قومن دے کنڈراتو تا گورے نا چی پا عذاب کے مبتلا شو. ددین عبرت و نصیحت نہ اخلے. پکار دی چی نصیحت واخلے و تاسو سمشے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا پا تحقیق سر منگ ہلاک کری دی ما حولکم من القرآ تاسنا گیر چا پیر کلی. وصرفنا الآیات من اڑولی را اڑولی دی آیاتنا پا مختلف اندازم در تا بیان کلی دی کل یو شان کل بل شان. وصرفنا الآیات اڑولی را اڑولی دی من آیاتنا تاسو تلعلهم یرجعون. لعلهم شاید کی دوی یرجعون رجوع کی حق طرف تا. دے خلکو تا آیاتونا پا مختلف انداز واوڑے دل را واوڑے دل چی دے پوئیشی. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا. دے کافر با دے بوتانو عبادت کو اویل بے منگ دوی عبادت زکا کو چی دا وارا خدایان دی دوی بدلوی خدای پمخ کے زمان سفارش کئی. دوی بدلوی اللہ تا منگ نزدے کئی او منگ لبا درجی را کئی او دا سختو مصیبتونو نبم بچ کئی. دا وارو خدایانو عبادت دے لکو چی دادوے اللہ تا منگ نزدی کی. لیقربونا الاللہ زلفا اللہ تا نزدی کی. نو اللہ تا نزدی کول او دا مصیبتنا بچ کول خلر خبر را چی پا قیامت کی دا دوی پا حق کی یو خبر قدرم نشی کولے بلکہ دا دوی نبا انکار کی چی تاسو خوزا منگ عبادت اڈو کرم ندے. اللہ وی راوی غوارے کنا چی دا تاسو با پا خدایانو نیول لگو تا آواز خوکے. فلولا نصرهم الذین پس ولی امدادو نکدے کافر سر الذین اغب باطلو خدایانو اتخذو چی دینی ولی دی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا قربانا آلہا خدایان دا نزدیکت دا پارا. فلولا نصرهم الذین پس ولد کافر سر امداد نک الذین اغی باطل خدایانو اتخذو چی دی کافر نیولی دی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا آلہتا خدایان قربانا دا نزدیکت دا پارا. قربانا نزدیکت دا پارا چی دیو خدای تا نزدیکی نو پا خدایانو نیولی دی نو ولی دوی سر امدادو نکو اس کو لگ رہا ہو گوالے چی امدادو کی. بل ضلوا عنهم بلکہ غائب شد دین دا باطل خدایان نندا کے باطل خدایانو پتم نہ لگے گی کہ راشو دا خپل عابدان دا عذاب نہ بچ کی مصیبت کے سختے کے لیے پکار نہ راضی نہ صرف زان استڑے کو ہوتا ہے عبادت دے والوں کو وَذَلِكَ اِفْكُهُمْ دَادَ دِي كَافِرُ دَرُوغُ جوے بے دا خدایان دی او دا دوی نبے امیدون لرل دا دوی دا دروغو من گلت صفتو نبے بیانول ذَلِكَ اِفْكُهُمْ دَادَ دوی اغا دروغو وما كانوا يفترون او اغا سچ دا زان نبے ورپس جوڑول وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی دا پیریان با اسمان تا خطل نو دا اسمان پا دروازو کی فرشتو با خبر کولی چی کم حکمون با دا اللہ دا طرف نا فرشتو تا حوالا شو نو فرشتو با اغا خبری یو بل سرکول چی منگتا اللہ دا حکمو که پزمکا که فلانے کار کول غالی فلانے وقت با فلانے کار کیگی دا اللہ حکم شوی دی نو فرشتو با دا اغا خبری یو بل سرکول نو دا اسمان دروازو سر با پیریان پورتا شویو او اغا خبری بے ووری دی نو بیا بزمکا تا پیریان دالل او پزمکا چی کم نجومیان دی ترویتیان دی بامبڑان دی اب پیریانو با اگوی تا اغا خبر اکڑ دی او بیا با دغا ترویتیان نجومیان بامبڑان دی با دی عام و خلکو تا خبر کول استا پا قسمت دا دی و فلانے کار بدا سکی گی و فلانے بدا سکی گی در دروغو خبری بی چیتا یو خبر با رشتیا شلو سل با دروغوی خود خلکو با پی یقین کاؤ دا نجومیانو پا خبرو بانی یقین مکوے احادیثو کی رازی یو خبر پیرے شیطان اغوتو کی او مئتا کذب سل دروغ و سر دا بامبڑو ترویتیو نجومی دے زان جوڑ کی او خلکو تے بیانی دا دروغ دیدی پسی مدے پدی یقین مکوا دا پالگر وغیرہ چی دوی خبری دیتا کئی تصدیق بینے کے کہ تصدیق دے اکن ایمان در نلاو بیمانہ پاتش کہ کل پیغمبر علیہ السلام تا نبوت اور رسالت ملو شو نو دغه وقت کلا پیریان د خپل زوړ عادت مطابق اسمان ته ختل او ببر اسمان کې د فرشتو چوکې مقرر شوی وی او چې فرشتو به کله دا پیری او دا شیطان ولیدو نو د ستوري او شغله به ورپسې ورخطا کې شهاب ثاقب د اور یو لمبا به ورپسې شولا نو چی پیرے با اولگین او با سوزید ختم باشو مر باشو او کدا فرشتے دا گزار نبا بچ شو نو لیوانے باشو پا خبر بیسوک نپوئے دل او کدا فرشتو با اونلی دنو چی سبے اوری دنو نبی روڑ نبی بامبڑانو ترویتیانو وغیرہ ہوتا بیانو دن نو پیریان دا اسمانی خبرو نا دیر پسختے سرمن اکلیشو او پیریان پا دین نپوئی گی چی دا پا منگ دا اور گزار ولی کی گی نو دے دا پارا میٹنگ اوکو او بیا دا دے خبر دا تحقیقاتو دا پارا کمیٹے جوڑی شو زی پا دے کمیٹیانی خوریدی گروپو نا جوڑ شو پیریان گرزی را گرزی ٹولا دنیا کی معلومات کئی چی پا منگ دا پابندی ولی اولگی دلا دا گا دا پیریانو پا ڈلو کی یو ڈلو آ دا مکہ مکرمے سر خوا کی او زیر وادی نخلا بطن نخلا ورتا ہوئی دا پیریانو ڈل دا سہر دا مانزا پٹیم کی بطن نخلے تر آغلی را اتفاقا دا قدے کی پیغمبر علیہ السلام دا سہری منز کو او صحابہ کرام ورپسی والا دی نو پمانزه کې د پیغمبر علی السلام د قران आवाज دی وره د سر عجیب انداز کې قران پاغوی باندې پدې زلو ورغلی. دا قران ډیر دلکش او مؤثرو د پیریانو پزل کې اثر وکړ. د دې قران هغه عظمت او هیبت د پیریانو پزل کې ورغلی. د دوی یو بل ته چپ شه خاموش دا کلام وره کہ دا اللہ کلام وارے دا پا دے رکے زیشو دے پیشو چی اگر نوی سیز دارے دا قرآن چی دا دے پا وجہ منگ دا اسمانی خبرو نمانکلی شویو. بہرحال پیغمبر علیہ السلام دا منزن او دا قرآن دا قراءت نفارغ شو او دے خلقو پزلک ایمان یور او خپل وطن تلار او خپل مشرانو تے علوی فالقوم تبیا یو نصیحت کرے دے کو پیغمبر علیہ السلام دا بے حیث نہ خبر نہ شو کہ پیریان راغلی دے زما منز و زما دا قرآن تلاوت اور دے پیغمبر علیہ السلام نو خبر. البتہ یو ونوا اغیون دا اللہ پا حکم پیغمبر علیہ السلام تا طول مختصر مختصر حالوے کہ پیریان راغلی اس تا پا مانزوی تا قرآن وے او غوی د تقوا کې خود او غی داسې داسې خبره وکړو نه نو اجمالی خبره ونه وکړه او تفصیلی خبر په صورت جن کې الله نازل ک جبرائیل علیہ السلام راغی قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن قل پیغمبر علیہ السلام او فرمایا اوحی الی ما توحی اشلا انه استمع نفر من الجن يوصو نفر زمن قران وريد استمع وغي كي خود نفر من الجن يوصو بيريانو يودل ر بيريانو او بیا پس سورت جن کے پورا تفصیلات اللہ بیان کی چ بيريان لا گڈ استا خبر ہی وريد دی دین رست پڑیر گن تعداد کے بيريان برات لل او پیغمبر علیہ السلام سر بے خبر اتر کے دے او مسلمان دلوا پا احادیث مبارکو کے شپک زلدہ واقعات راغلی دی چی دا پیریان اڈالا براتلا او پیغمبر علیہ السلام سر بے ملاقات او خبر اتر کے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دے اگر فرمائی ما تا پیغمبر علیہ السلام ویچی لازا ما صلی اللہ شاہ ما سوطن منزل رستو یو دشت بیا باندے التا ارسی دل پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود توی دل تا کینا او گیر چا پیرے کرخ تتاو کروی دا دے کرخ نبہر برا اوزینا کدے کرخ نبہر اواتے شاید تی دا قیامت در رضی پوری زماؤستا ملاقات بیا اونشی. عبداللہ ابن مسعود پا داگی کرخ کے دنن ناستے یہ بار سے خبر اترے میں اوریدے خو پویدم پینا دیر وقت تیر شو دا پیریانو یو لو یو ڈل راغلے و پیغمبر علیہ السلام اغیتا دا دین خبر اترے اکڑلے او بیا پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود تراغ روزان سرے واپس مکے تراوستا. نو دا سی شپک زلا دا شپے ملاقات شوی دے دا پیریانو سرا دیتا لیلت الجن واقع ہوئی لیلت الجن دا شپک زلا احادیثو کرا گلی دی. نو پیریانو پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات نشوی دی او ایمان روڑی دی مکہ مکرمہ کی کہ کما مقبرہ دا جنت المعلا ورتوی پا مدینہ منورہ کی جنت البقیع دا مدینہ منورہ کی او پا مکہ مکرمہ کی چھے مکہ مقبرہ دا جنت المعلا وتوي صفا مروه طرفنا تاسے مکہ کے بازار کے بندر لگ لاڑشی جنت المعلا پا لار کے یو جماعت راضی اگے تا مسجد الجن وئی مسجد جن پتہ کدے کہ اوم دا پیریانو ملاقات شوی دے اکثر اگر مسجد جن بندی دروازے بندی وی خلق ورشی دا باہر نہ وتو گوری اوسم پاگے کا آغا زمانے جنات کم پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات شوی دے دغه جماعت تغوی او سم راضی او بعض خلق سر ملاقاتو نکی اکثر خلق دا پیریانو نه یریږي، د ډېر یېرې نه ورته پیریان ماماګان وایي. ماماګان ماماګان یې نه دي، خو د یېرې پیریان ماماګان. او دغې جومات ته د یېرې اکثر ورځي، نو یاسې نه پیریان ماماګان پکې دي. پیریانو له خدای ډېر اوږد عمر ورکړی دی، نو صحابه کرام د پیریانو شته دي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ أَغَوَخْيَاتْ كَ صَرَفْنَا چَمَنْغَ مُتَوَجِّهِ كَرَلْ إِلَيْكَ تَاتَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَوْسُو پِيرِيَان جِنَّات يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ چَأَغْوِي قُرْآنَ تَغْوَكِّي خُوْدَ فَلَمَّا حَذَرُوهُ هَرْ كَلَچِ دُوِي حَاضِرْ شُو دَا پِيرِيَانُ دَادَلَا پیغمبر علیہ السلام تا حاضر شو، حضرو ہو دا قرآن تلاوت تا پیغمبر علیہ السلام خواہ تا حاضر شو. قالو انسیتو، دے پیریانو یو بلتوی چا انسیتو چپ شئی. فلما قضیا، ہر کل چا کلام الہی ختم شو، دا پیغمبر علیہ السلام پا ماندے کہ اگر تلاوت ختم شو، واللو الی قومہم واپس شدہ پیریان خپل قوم تا منذرین پدا سے حال کی چی اگوی تا یرا اورون کیو. قالو یا قومنا، نو دے پیریان خپل قوم تا ویل ایدہ من قوما، انا سمعنا کتابا بے شک منگا وورے دیو کتاب، انزل من بعد موسیٰ چی اگر نازل شوی دے رست دا موسیٰ علیہ السلامنا. دا پیریان دا دا موسیٰ علیہ السلام قوم و یہودیان. ان کتابا انا سمعنا کتابا بے شک منگ وورے دے یو کتاب، انزل چی نازل شوی دے من بعد موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلامنا رستو. مصدقا لما بين يديه، چه دا قرآن تصدیق کو ان کے دے، لما دا اغی کتابنو بین یدیه چه دا دے قرآن نمخ کراغلی دی. یهدی الى الحق، چه دا قرآن ہدایت کئی حق طرف تا، سچ دن تا، رشتینی دن تا ہدایت کئی. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، او نیغ لارتا رشتین عقید و عمل طرف تا ہدایت کی. یا قومنا اجیبو داعی اللہ، اے زمنگ قوما اجیبو تاسو امنے، تاسو قبول کے داعی اللہ، دعوت دا داعی دا بلون کی دا اللہ، کہ اللہ طرف تسوک دعوت ورکا ان کے لئے دا اغا خبر امنے. وآمنو بہی، او پاغبان دی ایمان روڑے، پا دا غی پیغمبر بان دی ایمان روڑے. یغفر لکم، اللہ ببخن او کتاسو تا من ذنوبکم، ستاسو دا گناہنو پا حالت دا کفر کے چکم گناہن در نشوی دی، دا اسلام پا برکت با اللہ اغا در تطول در معاف کی. آئندہ بم نوے کاتا شروع شو، زڑا کاتم ختم شو، حقوق اللہ با در معاف شو، دا حقوق العباد خپل انتظامو کے یہ پر معاف کے یہ وطا ادا کے. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ ببخنو کی تاسو تا ساسو دا گناہنو، ویجرکم او بچ بکی تاسو لر من عذاب علیم، دا دردناک عذابنا. ومن لا یجب داعی اللہ، اگا چاچ خبر او نمنلا دا داعی دا اللہ، اللہ طرف تا درا بلون کی خبر او نمن، دا پیغمبر خبر او نمن، فلیس بمعجز فی الارض، پس ندے دا کس دا نمن ان کے کس چی دینو ندے دے بمعجز استڑے کو ان کے اللہ لرا فی الارض، پس مکہ کے دا اسمان نا قد اور پا لمبو ہے را اشڑ لے، نو پس مکہ کے بات کم جائے کے پٹش پٹھے دیتے نشے، اللہ استڑے کو لے نشے، اللہ نا بچ کے لے نشے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، نَبَيْدَ دَدَ پَارَ مِن دُونِهِ غَيْرَ أَلَّانَا أَوْلِيَاءَ، سُوك مَدَدْگَار بَوَرَ لَنِوِي. اولئك في ضلال مبين دا کسان خکارا گمراہے کی دی فی ضلال مبین اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض اولم یرو آیا دوی کتلی ندی آیا دوی گورینا ان اللہ الذی چی بے شک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کرے دا پیدا کری دی اسماننا او زمکا ولم یعی بخلقهن او ندستر شوی پا پیدا کولو دی اسماننا او دی زمکی دی یهودو دی دویو خراب عقیده دا اغدا ویچی پشپگ رو دی که زمکی و اسماننا اللہ پیدا کرد دی اتوار او دی گلی وی ازمکا پیدا کرلا دا نہے دا چار شمبے پکے دا ٹولے خزانے برابر کرلے دا زیارت او دا جمعے اسمانو نے پیدا کرل نو دا خالی پر ازبان استر استومانو نو بیا دما کولا دا خالی روزی چھوٹی اکرلے ہوئی وی سم استراحا بے استراحتو فرمایو یہودیان ہوئی نو دا خبر غلط دا اللہ استر کی گی نا ولم یعیا بخلقهن اللہ ستڑی کشوی نرے پا پیدا کولو دا اسمانو دو دزمکی بانی نرے ستڑی شوی دا عقید غلط را چی ستڑی شنو بیا دماغ کلسن مستراحا العیاذ باللہ اللہ ستڑی کی گی نا اولا میرو آیات دی کتلی ندی ان اللہ اللذی کہ بے شک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض کہ پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا ولم یعیا او ندستر شوی بے خلقهن پا پیدا کولو دا اسمانونا اوزمکی نو آیات دی کتلی ندی کہ دغا اللہ بے قادر قدرت لرون کرے علا ان یحیی الموتا پا جمدی کولو دا مرو باندے قادر دے دوی گوری نا کہ اللہ پا پیدا کولو پا جمدی کولو دا دے مرو قادر دے بلا ولی نا انہو علا کل شیئن قدیر بے شک دا اللہ پاک علا کل شیئن قدیر پا ہر سیز باندے قادر دے دے کافر ہوتا عذاب ور کولو باندے ام قادر دے پس دا مرگ جمدی کولو باندے ام قادر دے او دویل پا عذاب ور کولو ام قادر دے نو دوکا کے گا ما اللہ امنا ویوم یعرض الذین کفروا علی النار پا کمراز چے پیش بکریش اگا خلق چے کفر کردے علی النار پا اور باندے با پیش کریش دوزخت با مخامق کریش نواتا باوی علی ایسا حاضا بالحق ولی دا دوزخ حق ندی دا عذاب حق ندی کتاب ویدب کے شب کی دی جنت ام نشتا و دوزخ ام نشتا و عذاب ام نشتا ایچ ام نشتا دا ٹول دب کے شب کی اگور دا حق دیو کندی علی ایسا حاضا بالحق ولی دا عذاب و دا دوزخ حق ندی قالو بلا و ربنا نو دا کافر بوئی چی ولینا حق دی و ربنا زمان دی پخپل ربان دی قسم وی قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الله وتفرمائی یا دا فرشتو پا ذریعہ یا پخپل وتفرمائی فذوقوا العذاب پس اسا کہتا سو عذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون پس اسا کہتا سو عذاب پس سبب دا بے کہتا سو کفر کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی منکرین کافران دا سزا نے بچ کی دی نشی خام خواب و تا سزا ملاوی گی آخرت کے ملاوی گی یا دنیا کے ملاوی گی نو تا تلوار مکوا او یو وقت پوری صبر کا لکا اولو العزم پیغمبرانو صبر کرے دی نو تا ہم صبر کوا تمام پیغمبران اولو العزم دا دیر لوے ہمت والا خلقو تمام پیغمبران خو پیزہ پک دیر خاص تھی نوح علیہ السلام دیر سختے برداشت کری دی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پنز پیغمبران دیتا اولو العظم وی دی دیر لوی حمت نکارا غشتری صبر کرے نو تم دقس صبر فاصبر پس صبر کوا کما صبر اولو العزم من الرسل لکا اولو العزم دیر حمت والا پیغمبرانو چی صبر کرے دغس تم صبر کوا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو پا عذاب دا دیبانی خدا زر ولا عذاب ورکی تلوار مکو خام خواهت عذاب ملاوی کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثو الا ساعتا من نهار کانهم لک داخلک یوم یرون پا کمرا چی دی اوینی ما اغ عذاب یوعدون چی دوی سر وعدک ولیشی او دی پا کمرا دغ عذاب اوینی نو لم یلبثو کانهم لم یلبثو لک چی دوی درنگ ندی تیر کرے پا دی دنیا کے الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت او یو گھنٹے تیر کرے دروازی دا دنیا عمر خوچ دیر زیادی نو شپیتا او یاد یا سل کالا شپک شل کالا دا دنیا عمر دا بوتا دا سکاری لکا یو گینتا یا دا قبر عذاب دا قبر اغا وقتا عالم برزخ کی خوزرگون کالا تیر شو آدم علیہ السلام وفات چی سونا مودو شلا زرگون کالو شو پسی دا نور قومون وفات کی دل وفات کی دل نو زرگون کالا تیر شو پتن لگی چی نور بسون زرگون تیری گی پی نو دا زرگون و لکون کالا پا قیامت کے بہت اداس اخکاری لے کچی ہو گئے انتوا کدھا دنیا زندگی وی او کدھا برزخ زندگی وی نہ دا قیامت آزاد چکل اوی نینو وطا بدا سخکاری لے کچی ہو گئے انتا تیرا شولا کانہم لم یلبسو الا ساعتا من نہار یوم یرون ما یعدون پا کماروز بانے چی دوی اوی نی اغا آزاد چی دوی سرے وعدہ کی گی نو کانہم لم یلبسو لکا چی دوی درنگ ندی تیر کڑی پا دنیا کی یا پا دی قبرونو کی پا برزخ کی الا ساعتا من نہار مگر یو ساعت دروازی بلاغن ہزا بلاغن دا تچ دی قوم تسوے نو دا رسول دا حق دیو تا او رسول فہل یهلکو الا القوم الفاسقون پس نبشی ہلاک ولی الا القوم الفاسقون مگر اغا قوم چی نافرمان دی ناغیب ہلاک شی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین